kan få lidt eller nogen sol, men vi ser i Jylland kan der altså også komme enkelte byer. Vinden bliver svag til jævn omkring sydvest, og temperaturen vil være mellem 18 og 23 grader. Nu skal vi tilbage til Aydin og fædregruppen, hvor Aydin Sui står klar til at give dig flere gode anbefalinger. Velkommen til Kulturfredag på Aydin og Fædregruppen, hvor vi guider dig igennem en række bog- og filmanbefalinger. Vi starter med at høre en lille lydbid fra en film, som i 50 år har kunnet bryste sig af titlen som verdens bedste film. Kunne I høre, hvilken film det var? Citizen Kane. Citizen Kane, det er rigtigt. Rosebud. Og den stemme, du netop kunne høre der, det var Christina Timmer Grønborg, som er leder af Politikens Boghal. Ved siden af hende sidder Lise Vandborg, der er chefredaktør på litteratursiden.dk. Og den tredje person her i studiet i dag, det er Bo Green Jensen, som er anmelder på Weekendavisen. Bo Green Jensen, i 50 år har den her film været på toppen af listen over alle tiders bedste film, som det britiske filminstitut laver hvert år, indtil i går. Hvad skete der så? Den, en af dem, som plejer at være nummer to eller tre, den blev så den bedste, valgt som den bedste film nogensinde, og det er Alfred Hitchcocks Vertigo, der har vippet Orson Welles' Citizen Kane af pinden, kan man sige. Altså, det er... Det er jo lidt som pære og bananer, altså hvad er bedst, ikke? Men jeg skal sige om den der afstemning, at det er et blad, som BFI, det britiske filminstitut, udgiver, som hedder Sight and Sound. De laver den her afstemning hver tiende år, og så er der, jeg tror det er efterhånden ganske stort, det panel, og er oppe i en 600-700 kritikere, som er fra i princippet hele verden. Og de stemmer så, de laver deres egen kortliste over de 10 bedste film, og der er meget opmærksomhed omkring den, fordi det er virkelig sådan, jeg har tænkt over tingene. Det er virkelig listen. Det er listen, og det er altså et eller andet sted en kanon. Og der var det næsten en sådan selvgiven sandhed, at Citizen Kane var den bedste. Man kan sige om de to film, Vertigo og Citizen Kane, og hvis man ikke lige har Vertigo præsent, altså det er, hvor James Stewart spiller er opdageren, som bliver besat af en kvinde, spillet af Kim Novak, og så er hun død, og så er hun alligevel ikke død, for der er en, der ligner hende, og der er en masse omkring dobbelte identiteter, og han lider af højdeskræk. Det er navnet Vertigo, og til sidst så er det hele bundet op på, at han skal overvinde den her... ting, og så kan der komme en forløsning. En film, hvor der er en masse filmtekniske ting, og det er så flot lagt frem det hele. Og det samme er det bestemt i Citizen Kane, og Citizen Kane gør en 7-8 ting, som bliver gjort for første gang i en film nogensinde. Der var sådan, Mølders lavede den, som bare 27-årig, faktisk. Men der er noget, der undrer mig, fordi Citizen Kane har toppet den her liste i 50 år. Og Vertigo har også været med i toppen af den her liste, lige under Citizen Kane, også i 50 år. Hvordan kan det så være, at den lige pludselig trumfer Citizen Kane? Det er jo sådan lidt som smag skifter og kommer og går, men der er i det hele taget stor... Hitchcock har altid haft et stort publikum. Ikke mindst herhjemme, hvor han har fans, der ville dø for ham, Christian Brød Thomsen, som... kun har tre guder, og en af dem er Alfred Hitchcock. Og Freud er også en. Men altså, det skifter, og så er man mere og mere begyndt at se altså sammenhængen i Hitchcocks værk, og hvordan han virkelig laver sine ting og gør det. Altså, han er jo en rigtig auteur i den forstand, at han arbejder i et kommercielt system, men... laver sine helt egne ting inde i de enkelte projekter. Og så han laver genrefilm, og han kan nogle ting der. Hvis man kigger på den her liste, så er det film, som er temmelig gamle. Den yngste i top 10 er fra 1968. Er det simpelthen fordi, at der bliver lavet dårligere film i dag, eller er det en konservativ liste, eller hvad handler det om? Det er en konservativ liste, og den er lavet af kritikere, der har en vis alder. Jeg vil sige. Man kunne nok... Det er sådan, at det er altid med lister, og det er derfor, de er sådan lidt andet. Altså, de har bestemt deres begrænsning i hvert fald, men altså, det er ligesom, hvis du laver en over de 10 klassiske romaner, som enhver skal læse, så er der nogen, så vil man have nogle personlige favoritter tit, men altså, når jeg er de... Så er der, altså, er det nu også lige så stort og lige så godt som den her meget vedtagende klassiker, ikke? Altså... Og derfor, ja, så sker der også mere og mere det, at et forfatterskab eller et filmværk, altså det bliver forbundet med en enkelt film, hvor Hitchcock i øvrigt er interessant, fordi der er flere af hans, hvor Wells, han lavede The Magnificent Ambersons, men det er og bliver Citizen Kane, ikke, som er den store Touch of Evil, lavede han også. Nu er det altså Fertigo, som er... Men det, jeg vil sige, det er, at de ting, man har på sin personlige skyggeliste, eller hvad man skal sige, og hvad man har af guilty pleasure, altså hvad man har af bøger, der virkelig har betydet noget for en, for eksempel, ja, de bliver bumpet af, fordi at det bliver lidt de der blåstemplede klassikere, der ender i kanonen til sidst. Og det kunne man se rigtig meget af ved årtusindskiftet, hvor der blev lavet lister alle vejen, og også en officiel dansk kanon, mere eller mindre. Og der er der mange af ens yndlingsbøger, som ikke stod på den. Og dermed ikke sagt, at de ikke er gode, de film, der står der, men det er derfor, at det er inden for alle kunstarter. Der er nogle kunstnere, som mestrer, der altid ender på dem. Og nu hvor vi er i ferietiden, jeg tror ikke, jeg er den eneste, som i min ferie tænker, nu skal jeg læse de bedste bøger, som er skrevet i verdenshistorien. Jeg skal se de bedste film, som er lavet i verdenshistorien, og man kan sige, hvis man ikke har mod på at pløje sig igennem 1500 siders russiske forviklinger i 1700- og 1800-tallet, så kan man jo vende sig mod filmen. Så kan man få det overstået på 2-3 timer. Så Vertigo er altså nummer 1 på den her britiske filminstituts liste over alle tiders bedste film. Lad os lige høre et lille klip fra Vertigo, før vi kigger på flere filmanbefalinger fra din hånd, Bo Green Jensen. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. Ja, der kunne man godt fornemme den her dizziness, den her følelse af svimmelhed, som du var inde på. Og når man kunne fornemme den, var det ikke mindst, fordi det her musik, vi hørte, det var skrevet af Bernard Herrmann, som lavede musikken også til Psycho, det der meget berømte tema, hvor Janet Leigh står under bruseren og bliver hugget i med en kniv, eller det tror man ser, men man ser det faktisk ikke, fordi der er tæt på 60 klip i det der enkelte minut, og så er det faktisk Bernard Herrmanns musik, der skaber det. En interessant ting, Bernard Herrmann skrev scores til mange klassiske amerikanske film. Han skrev faktisk også til Citizen Kane. Det var noget af det første, han lavede i sin karriere. Og han rundede af med at lave musikken til Martin Scorsese's Taxi Driver i 1972. Så han har virkelig fået... Endnu en klassiker. Ja. Han har en god hak i pistolbæltet. Simpelthen, ja. Det er jo mærkeligt, at den for eksempel ikke er med på top 10 over den her liste over altids bedste film. Jamen, så sker der måske det, at Scorsese har lavet... Han har lavet en 4-5 store film, ikke? Og så bliver det sådan lidt delt på den måde. Og der har Wells bestemt haft en fordel, fordi der var en, ikke? Men altså, der er det at sige om de der lister, at de er, selvom der er filmfestivaler, og der er et internationalt filmmiljø, så bliver det meget de engelsksprogede film, som, og i hvert fald de store sprogsfilm, som kommer til at stå der, simpelthen fordi det er dem, man ser. Selvom vi ser mange film fra også mindre filmkulturer, så vil der stadigvæk være lokale film rundt omkring, som er fantastiske, og som vi ikke aner findes, og som vi måske heller ikke vil have umiddelbart de kulturelle forudsætninger for at sætte pris på, hvis de kom til at gå over i Grænne eller Gloria, eller hvor det kan være. Selvom man kan være lidt skeptisk over for nogle af de her lister og kritisk over for, at der er nogle film, der bliver forfordelt osv. osv., så elsker vi dem jo alligevel, fordi det er jo god inspiration. Og nu vender vi blikket mod din liste over film, som vi bør se her til sommer. Og du har delt din liste op i to, Bo Gring Jensen. Du har film, som man kan se på DVD'er, og så har du biograf aktuelle film. Og Vertigo, det er jo en, som man kan se hjemme i stuen. Så hvis vi starter med de film, man kan sidde og se i sofaen, så har du anbefalet nogle serier. Hvilken en skal vi starte med? Nå, men jeg har anbefalet tre af de bedste. Det, hvor der virkelig bliver lavet nyskabende og stort produceret tv-dramatik, det er i øjeblikket, det er faktisk i USA, hvor især det selskab, der hedder HBO, og nogle andre, der hedder, hvad hedder dem, der laver Mad, men jeg tror, de hedder AMC. Men altså, hvor man simpelthen producerer på et filmbudget, og producerer sæsonvis nogle fantastiske fortællinger, og som samler rigtig mange mennesker. Og de bliver så set i USA på kabel-tv. Det gør de vel i grunden også herhjemme, hvor kabel-tv bare ikke er så stort. Det vil sige, at man ikke har reklamer og afbrydelser. Og der, hvor de så virkelig har deres kernepublikum, det er, når der udkommer en sæson, enten på DVD eller Blu-ray, og folk køber den, og man sidder så og ser episode for episode fuldkommen, som man læser en roman i kapitler. Og det er jo det, der er sket med tv-serierne, at de er blevet billedmediets svar på romaner. Og der er mange, der siger, at havde Shakespeare levet i dag, havde Charles Dickens ikke mindst levet i dag, ja, så ville de have skrevet i det medie. Fordi man i en sæson på en 12-13 episoder, hvor der så er mindst 12-13 timer til rådighed, kan gå meget længere ned i miljøerne og ind i personerne osv., end man kan i en biograffilm, spillefilm, som er styret af i virkeligheden en helt anden æstetik, og er nødt til at fortælle sin historie på helst ikke så meget over to, men altså indimellem op på 3 timer. Af de film, der går i biografen nu, og som jeg synes, at man med udbytte kan gå ind og se, altså der er en enkelt, der er op på 3 timer, ikke? Og det er sjovt nok den bredeste og mest kommercielle af dem, Christopher Nolans Batman-film, The Dark Knight Rises. Men jeg vil sige, de tre tv-serier, jeg havde valgt, det er dels en stor fantasy-serie, som hedder Game of Thrones, som nu er i anden sæson, og som også herhjemme var meget populær i den første sæson, baseret på en romansekvens af en forfatter af George R. R. Martin, som også har haft mange læsere, og i hvert fald den første af bøgerne er også kommet. Ja, vi sælger rigtig mange hele bokssættet, faktisk. Som man også kan få. Der tror jeg, at der er sket noget med den færreste pris på det bokssæt, fordi det koster 200 kroner, fordi det er 5 romaner. Ja. Men man tror, man har set fantasy før, fordi om ikke andet har rigtig mange både læst og set Tolkiens Lord of the Rings, Ringenes Herre, som et eller andet sted definerer den genre. George R. Martin har faktisk den samme dybde og så videre, og han har egentlig også magi, men han har en meget mørkere tone. Han har så også en masse kvinder med, som notorisk mangler i Tolkiens verden. Der er en masse sex i den, der er en masse magtintriger og så videre. Der er ægte drager, og der kommer drager ud af de æg, der bliver udklækket. Der er en geografi, som minder lidt om Europa, som det var en gang, med noget, der minder om Skotland og Hadrian's Wall oppe nordpå, og så noget, der minder om Grækenland og Italien, og hvor det er solskin nede sydpå, og så frygter man nogen, der kunne komme, for eksempel nede fra Tyrkiet eller sådan et sted. Det, der så sker Sean Bean med i den, og jo, at Nikolaj Coster Valdau er også, spiller en af rollerne, og bestemt ikke nogen helterolle, faktisk. Så der er nogle meget voldsomme kampe i den, og især er man vant til, at når jeg er helten, dør ikke dem, man følger i lang tid. De dør ikke i den konventionelle fortælling, og også i måden, man plejede at skrive film og sin genre-litteratur på. Men det gør de altså her. Det kan ske hvad som helst. Og i første sæson, ja, man havde fulgt Sean Bean, som er sådan en han er konge op i Nordriget. Ja, lige pludselig så... eller ikke lige pludselig, det havde sandt været optræk til det. Men man tænkte, nej, han dør ikke, han bliver ikke henrettet, men så det gjorde han. Så der er virkelig lagt noget klar til anden sæson, som må komme i bokset når som helst. Mertmann kender de allerfleste. Det er en ekstremt god serie. Det lykkedes forfatterne at holde... den i gang og holde den med den samme dybde, hvad et par andre serier, som pludselig bliver succesfulde, når man så beslutter at lave en sæson mere, ja, så kan man egentlig ikke finde på andet end at lave mere af det samme, og det er ikke altid helt nok. Selv de serier. Og Bo Green, jeg afbryder dig lige. Vi fortsætter med din filmanbefaling, men det er bare for at sige, at hvis du lytter med derude og bliver lige så svimmel som hovedpersonen i Vertigo over alle de her titler og anbefalinger, som vi fremkommer med her i studiet i Ejdin og Fædregruppen i dag, så kan du gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og gå ind under Ejdin og Fædregruppen, og så lægger vi alle anbefalingerne ud der. Og vi fortsætter den her snak om serien Mad Men og hovedpersonen Don Draper. Bo Green Jensen, det er din anden DVD-anbefaling, og det er sådan en 50'er-60'er æstetik, vi er tilbage i her. Ja, det er jo ikke mindst det, der er omkring med, at man er den to. Noget, man forbinder med 60'erne, det er jo meget sådan slutningen af tiden med politisk uro, med musikken, rockmusikken, der bryder igennem, og med... med Vietnamkrigen, der starter op og alt muligt, det der bliver kaldt ungdomsoprøret. Men altså tilbage i starten af tiden, der er det Eisenhower-årene, som er ved at løsne lidt på grebet sådan om konformiteten, og så er man ved, at der er altså virkelig en velstand i Amerika. Det er i virkeligheden Amerikas store tid, fordi man virkelig har pengene og hele magtapparatet osv. Og den kolde krig sørger for, at... den store balance, den sådan set bliver, hvor den er. Men der følger man i Mad Men de her reklamebureau på Madison Avenue, og det er især en, nu har man jo fulgt ham over nogle år, Don Draper, som kan et eller andet med at lave reklamer, og han bor ude i forstederne sammen med sin hustru, Betty Draper. Næsten alle de her spillere har så også fået en filmkarriere efterfølgende. Sjovt nok ikke John Hammer, ikke, som spiller Don Draper. Han har ikke haft den helt gode rolle. Han har været med i nogle film. Han er også lidt af en antihelt i den her serie her, ikke? Endnu en serie, hvor det er en antihelt. Ja, men han er vel bare i virkeligheden en nuanceret karakter, ikke? Han horer og drikker og lever et rock'n'roll. Men han dør ikke. Men det der han er jo ikke noget ikke. Galt med. Det der er jo ikke noget galt med. Nej, det var også noget af det, der gør sig helt... Han mister sig over sin familie, fordi han gør, som han gør, er, som er han rigtigt, er. Er. Og han er nu faktisk ved at finde en ny familie. Samtidig får man fortalt Amerikas historie, og faktisk kulturhistorie, i de der tidlige 60'ere. Og man har brugt sådan autentiske annoncekampagner, og også i første episode sagde byrådet, man har siden han forladt byrådet og lavet sit eget sammen med et par partnere, men altså man sagde nej til at lave kampagnen for Richard Nixon, da han kandiderede mod Kennedy. Okay, altså man hører, der er også en episode, hvor skud i Dallas finder sted. Det bliver der så ikke faktisk, det bliver behandlet fint, ikke? Fordi det er bare noget, der bliver registreret ud af øjenkrogen. Men altså, man ser, hvordan folk havde det den dag. De fleste kender mig, men der er virkelig grund til at følge med i den stadigvæk. Og så vil jeg pege på en tredje serie, som hedder Boardwalk Empire, der foregår i Atlantic City under forbudstiden, altså de... cirka 10 år, hvor det simpelthen var forbudt at fremstille, ja, især fremstille, men efterhånden også forbruge alkohol i USA, hvor man altså virkelig forsøgte at styre folks vaner. Det var om muligt værre, end det er at ryge cigaretter herhjemme nu. Det er bestemt ikke let at være ryger. Det tog man helt koldt i 20'erne, men der var altså virkelig bevægelser, som sørgede for, at det blev forbudt at drikke. Og derfor som det sker med ikke mindst hash i øjeblikket, så kan, har man en helt kriminel underverden, som altså kan leve af og at fremstille og stille nogle distributionskanaler op og sælge det til nogle fantastiske overpriser. Ja. I Atlantic City, hvor man også spiller og har casinoer, der er Steve Buscemi. Han er treasurer, altså han er det, der er økonomichef i byen. Og han sidder og styrer en masse aftaler med underverdenen. Han sørger for, der er beskyttelse. Og han prøver at holde gangstere, som kommer fra andre byer, ude af Atlantic City. Samtidig med, at han et eller andet sted er en person med noget integritet. Han har sin egen historie, osv. Man følger så faktisk magtkampen om at sidde på moonshine-markedet der i Atlantic City i 20'erne. En serie, som er skrevet af de samme forfattere, der lavede den gangsterserie, der hedder Sopranos, som rigtig mange fulgt med i. Boardwalk Empire er blandt andet produceret af Martin Scorsese, som vi talte om før, og han har også selv instrueret de første to episoder. Og det er, man skal lige lidt ind i serien, men så giver den alt det som en bog. En krimi, der havde foregået i Atlantic City i 20'erne, ville give en og mere til næsten, fordi Game of Thrones er baseret på et litterært forlæg. De to andre, Boardwalk Empire og Mad Men, er skrevet til mediet, og det bliver de rigtig gode af. De skal ikke sådan afstemme, hvad de siger og deres struktur og så videre efter en struktur, der er udviklet i et andet medie. Bo Gren Jensen, nu var du inde på, at de her nyere amerikanske dramaserier, der får hovedpersonerne langsomt mere og mere dybde, desto længere man kommer ind i serien, og vi udvikler karaktererne langsomt, og derfor så har de også overtaget noget af den position, som litteraturen traditionelt har haft. Den her idé om, at den store amerikanske roman kommer til udtryk i de her dramaserier, er det en fortælling, som er virkelig? Så tror du på det, eller er det to forskellige produkter? Jeg tror måske, det er to forskellige produkter. Altså, det er en genre for sig, tv-serien og elektronisk fiktion, som det bliver kaldt. Man vil da få store billedfortællinger, som bestemt er på niveau med den store amerikanske roman, som jo aldrig er skrevet. Man siger tit, at den, der kom tættest på, var F. Scott Fitzgerald i 1925, hvor han skrev The Great Gatsby, fordi det ikke er den der store valfisk af en roman, som de store romaner er, men altså Gatsby er en roman, som faktisk siger det hele på 200 sider. En fantastisk bog. Christina Thimer og Grønborg, du er leder af Politikens boghal. Har du noget indtryk af, om det er det samme publikum, som har læst de her klassiske romaner, som også ser de her dramaserier? Hvis man kigger på de store boghandlerkæder, så satser de jo mere og mere på også at sælge musik og DVD-film og printerpapir og det ene og det andet. Jeg tror, det er du jo lidt skeptisk over for i Politikens boghal. Jeg tror, det var inde på Arnold Busch hjemmeside, hvor der står, du behøver sikkert være læsehest for at være ansat hos os. Så, men ja, det er fred være med badebolden i boghallen. Men jeg tror, at der er læseren, og så er der det andet medie, som du taler om, Bo. Men der er måske også et overlap i og med, at man får den her amerikanske serie, hvor du virkelig kommer i dybden over mange, mange, mange, mange timer. Det er en roman på tv, som du kan se sammen med nogle andre. Mm. Og fordi det måske er en lille smule lettere tilgængeligt end at læse Anna Karenina, så er der mange at snakke med det her om. Vi har rigtig mange engelske bøger i boghandlen, så vi møder mange af de folk, som for eksempel har læst Game of Thrones, så sætter vi rigtig, rigtig mange af. Og de har simpelthen noget sammen og snakker om de her, altså det er 5 bøger på en 800 sider stykket. Lise Vandborg, du er chefredaktør på litteratursiden.dk, og du nikker. Jamen, jeg er meget enig. Jeg tror, at i høj grad, det er de samme læsere. Altså, langt de fleste læsere, jeg kender, er jo vilde med for eksempel Mad Men, fordi Don Draper er den her, jo netop en human figur, hvor han, altså i virkeligheden bliver han jo mere og mere dæmonisk for hver sæson, og har den der dybde, du godt kan lide. Men jeg tror så også, at der er, kan man sige, de fleste læsere, elsker også serier. Men jeg tror så også, uden at det, kan man sige på den måde, er fagligt begrundet, at der er så også et publikum, der ser serier, som måske ikke nødvendigvis er, kan man sige, storlæsere. Jamen, det er, hvert, det er der. Det er mit indtryk. Helt det er bredere, sikkert. Og måske især blandt mænd. Vi ved jo alle sammen godt, at der er overvægt af, i hvert fald blandt dem, der læser skønlitteratur, af kvinder. Og det kan vi også se på vores brugere. Ja. Ja, Det kan du vel ikke løbe fra, Christina Thimer Grønborg. Jeg synes, vi det har... er vel meget kvinder, der driver bogmarkedet? Jeg synes, der... Ja, altså nu, vi har ikke lavet noget statistik endnu hos os, men jeg synes bestemt, at vi ser begge køn repræsenteret i butikken. Men læser mænds ikke meget faglitteratur? Det er mit indtryk i hvert fald. Altså jeg vil sige, at der var overraskende mange både ældre kvinder og kvinder i det hele taget, som købte Zlatan. Nu ved jeg ikke, om den kan... Den ligger jo ind som faglitteratur, hvis du slår den op i vores systemer. Men jo, der er, vi har haft noget vanskeligt i kælderen og ligesom eksperimenteret med at flytte vores boggrupper rundt. Og haft meget skæg med, at vi har flyttet vores 2. verdenskrig og militærhistorie meget tæt på romance. Nå. Fordi det er jo simpelthen to læsergrupper, som nærmest aldrig møder hinanden. Ja. Og det er meget mænd i den ene og kvinder i den anden. Det er rigtigt nok. Men Jungersen, som du anbefalede her tidligere, Christian Jungersens Du forsvinder, der tror jeg både, der er kvinder og mænd, der læser den lige delt. Og det er der også. Altså jeg tror, det er meget en myte i virkeligheden. Ja. Så tror jeg til gengæld, at kvinder læser også faglitteratur og tænker på alle de der bøger om ernæring, ikke? Som er den helt store ting. Men jeg tror nok, at det er rigtigt faktisk med inden for faglitteraturgrupperne, at der er historie, som I har en rigtig god afdeling af i politikken. Tak. Altså der er det jo... Det er nok overvejende mænd i virkeligheden, der går hen til den. Og det er jo ikke, fordi det alt sammen handler om 2. verdenskrig, altså. Men vel også. Men der sidder her i studiet. Jeg vil lige at gøre en enkelt ting færdig for det før, at dem, som lavede tv-serien Game of Thrones, altså de valgte med vilje at lave en tv-serie i stedet for en spillefilm, fordi at de ville, og dengang kunne de jo ikke vide, om der faktisk ville blive budget til at lave sæson 2, men fordi at de kunne på de der 10-12 timer, der kunne de faktisk, det er klart, der må skæres noget ud af den meget omfangsrige bog, men de kunne faktisk få det meste af den med. Og, ja, det er meget, meget flot. Og det er virkelig styrken i det medie der. Og jer, der sidder her i studiet i dag, I er i virkeligheden selv et ret godt eksempel på, at man ikke kan dele kvinder og mænd op på den måde, der hedder, mænd læser kun faglitteratur og kvinder kun skønlitteratur. Den, der har anbefalet flest faglitterære bøger, det er dig, Lise Vandborg, og vi skal snakke om nogle af de faglitterære bøger, du har anbefalet om et lille øjeblik. Om 5 minutters tid, der ringer vi op til Sydfyn og Nordfyn. Vi sluttede den første time her i Ejlin og Fædregruppen af med, at vi havde et Balkanband ind at spille. Og vi kommer til at have et endnu større brag, måske, når Sydfyn og Nordfyn kommer til at dyste om, hvor det er mest attraktivt at tage på ferie. Først så tager vi lige de faglitterære bøger. Lise Vandborg, du har anbefalet en bog, der hedder Hvor litteraturen finder sted af Anne-Marie Maj. Hvad er det for en bog? I virkeligheden er det et trebindsværk, et fantastisk værk, en litteraturhistorie, som man ikke har set før i Danmark i hvert fald. Fordi i stedet for at tage udgangspunkt i en bestemt periode eller personer, som man traditionelt gør i litteraturhistorie, så tager Anne-Marie Maj, som er professor i litteratur, hun tager udgangspunkt i det sted, som litteraturen er undfanget. Og på den måde så får hun også ligesom sat en masse klassikere i et helt nyt lys. Og det har jeg også indtryk af, der er rigtig god grund til. Jeg hører fra ansatte på universiteterne, at det faktisk er svært at få de studerende til at skrive speciale om de klassiske værker. Men jeg synes samtidig, at det her værk, udover at det er blændende formidlet, godt skrevet, så giver det også, det er interessant at læse for folk, der ikke bare er studerende. Det er interessant for, kan man sige, den almindelige læser for at se den natur, de læser. Hvor er den egentlig blevet skrevet, og hvad betyder det, at forfatteren for eksempel har været ansat på en avis sammen med nogle andre journalister på et bestemt tidspunkt. Rigtig relevant, og den følger hele litteraturhistorien fra 1000 til i dag over de her 3 bind. Og så vil jeg sige, i de her tider, hvor folk stadig holder ferie, der er det jo også interessant at se på, hvis du tager til Skagen på ferie, jamen hvilken litteratur er der faktisk skrevet her? Altså vi ved jo alle sammen, at Skagens malerne har været meget inspireret af det helt specielle lys, der så er i Skagen. Men er det også måske det samme for de forfattere, som har skrevet her? Og hvad betyder det for de andre forfattere, som har skrevet i Nordjylland? Hvad betyder havet, at du bor tæt på havet? Kan du give nogle eksempler fra bogen, hvor geografiens betydning bliver ridset op? Jamen altså for eksempel en forfatter som Tom Christensens herværk. Jamen den er helt klart inspireret. Han på det tidspunkt også er ansat ved Politikken og med nogle andre, at hele det her miljø, man kan sige, på den måde gør det jo op med forestillingen om den isolerede forfatter, der sidder på loftskammeret, og den her bog bare ligesom vokser ud af ingenting. Jamen, man er påvirket af det sted, som man befinder sig i forhold til den litteratur, der skrives. I virkeligheden kan man se en parallel ved et andet værk, et af sidste års helt store, flotte, imponerende flotte værker, vil jeg vil sige. Hans hedder Nørgaard Nielsens værk, Limfjorden 1-2, som har den samme beskrivelse af, kan man sige, stedets ånd. Hele den her særlige stemning, som hersker i hele Limfjordsområdet. Hvad betyder det for fattere som Johan Sve Jensen, I.P. Jacobsen og så videre? Og man kan sige, i virkeligheden så kan man også parallelisere det til i dag, hvor der er en stigende interesse for. Man kan sige, der er en generel bevægelse mod, at det er legitimt også at interessere sig for forfatteren, og ikke bare værket. Og man kan se faktisk, at landets turistbyråer, de arrangerer jo guidede forfatterture, litterære byvandringer rundt om i landet, hvor man kan se litterære mindesværker, besøge gravsteder, og komme helt tæt på den virkelighed, som ligger til grund for en forfatters værk. Altså for eksempel i Marstal, der kan man gå i Christian Jensens fodspor og komme tæt på den virkelighed, der ligger til grund for hans populære Vi de druknede. Og i Jylland kan man tage til Blikkers Bindstow og Drachmanns Hus i Skagen osv. Og der er jo så nogen, der vil sige, at det her, det er, jeg tror, det er Hans Hertel, der har været i spidsen og sagt, at det her litteraturen er blevet ramt af en se-og-hør-kultur. På den anden side, så kan man sige, at det kan også være med til at kaste lys over nogle af de klassikere, som ikke bliver læst så meget mere. Men selvfølgelig er det et udtryk for en større interesse for det biografiske og forfatterens liv. Så det er en art litteraturturisme, som bliver mere og mere udbredt? Det er mit indtryk. Ja, man ser det også i Sverige med gå i Stig Larssons fodspor og så videre. Christina Timmer Grønborg, hvor meget sælger de her bøger? Limfjorden, den solgte jo, men røv noget i bukserne, må man sige. Og meget overraskende, det er en stor tobindsværk, som er tungt at slippe hjem. Og enormt flot. Og der må jeg så også tilskyde, den egner sig ikke som e-bog, fordi den er jo noget af det, der gør den her bog så unik og så flot. Det er jo, at det er for fotografen, en af helt suveræne fotografer, Kirsten Klein, som har taget fotos fra Limfjordsegnen i den her bog. Så den vil ikke gøre sig. Så selvom den er meget, meget tung at have med, jeg har den ikke med i tasken her, og jeg så også afslører, så skal den opleves, fordi den er så materiel, den er så sanselig at sidde og opleve. Og man kan ligesom fornemme den her kunst, der er vokset ud de her steder. Så der bekendte du endelig kulør, Lise Vandborg. Du har jo stort set kun valgt bøger, som man kan låne gennem e-regionen, gennem bibliotekernes hjemmeside. Din løn bliver jo også betalt gennem bibliotekerne, fordi det er dem, som betaler for litteratursiden.dk. Men det kunne være en grund til ikke at låne en bog på e-bog. Den flotte billedside her. Jeg er faktisk ikke sikker på, om den overhovedet findes som e-bog, men i hvert fald, der er bøger, som i kraft af, kan man sige, netop med den der billedside af fotografer, som ikke egner, som skal opleves, fordi de har en, kan man sige, de er så materielle i virkeligheden, stoffligheden. Generelt kan man vel sige, at de bøger, som så faktisk kommer, altså der bliver gjort stadig mere ud af at designe tingene, så det ser godt ud. Det er en god ting. det er en dejlig ting. Altså, det er virkelig... Nå, undskyld. Jamen, fordi jeg havde min faglitteratur, det er faktisk to biografier. De er ganske vist udenlandske. Men jeg læser rigtig mange biografier, og det er jo et eller andet sted, sådan en, især hvis det er en kritisk biografi, som samtidig gennemgår værket, så kan man altså få noget rigtig godt ud af det. Der var en overgang, der ikke var fint sådan i akademisk belysning at gøre det. Men det er da, altså, værket skulle være enten helt i sig selv, eller også var det ligefrem læseren, der gjorde værket færdigt ved at opleve det, og der har skrevet så meget om det der. på Ukraine. Ja, man vil finde en balance. Men i hvert fald, der er den amerikanske forfatter, Kurt Vonnegut Jr., han døde i 2007, men han havde haft et langt liv. Han blev 85 år. Herhjemme er han mest kendt for Slaughterhouse 5, slagte 90, som handler om bombardementet af Dresden under 2. verdenskrig, som han oplevede fra jorden, fordi han var tysk krigsfange, og han skrev så en fantastisk bog om det, om en mand, der ligesom går vild i tiden, og Billy Pilgrim hedder han, og sabber frem og tilbage mellem Dresden, en planet inde i fremtiden, og sit liv i Indiana nu og her. Vonnegut skrev mange andre ting. Han er desværre ikke særlig læst herhjemme. Han lige udkommet på dansk. I senere år. Nyudgivet. Nyårsæl, som jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for noget. Men det er garanteret... Historien om en mand, eller... Det kan findes ud af. Ja. Men der i hvert fald er man nået til at skrive faktisk biografier om ham. Der var ellers ikke så meget. Der er også der er en, der vil lave en dokumentarfilm om portrætfilm omkring Vonnegut. Der er to store biografier, der er en, der hedder And So It Goes, som er mest livet med, hvem han var gift med, og så skriver han det, så skriver han det. Den er meget tyk, og der får man mere bare nogle ting at vide. Charles Shields hedder forfatteren. Vonnegut skrev altid sådan lidt lakonisk, sådan en kommentar på en linje, når han havde beskrevet noget handling. Og han skrev især, sådan går det, hed det i den danske oversættelse, Arne Herløv Petersen. Men And So It Goes var sådan Vonnegut omkvædet. Der er en anden bog om ham, som hedder Unstuck in Time, en rejse gennem Kurt Vonneguts liv og romaner. De kom begge to lige før jul, og Gregory Sumners Unstuck in Time, det er virkelig den der kritiske biografi, så du kommer gennem hele værket. Og Vonnegut, han har skrevet en masse noveller, og så han nåede han vel at skrive en 10 romaner og så en hel del diverse. Meget spændende, meget virkelig en forfatter. Han siger, han marcherede til sin egen tromme, eller det er der en af hans personer, der gør. Og det gjorde han også selv som forfatter, og det var der, da han virkelig fandt sin egen helt specielle, meget sådan, sjove form. Han trådte i karakter som forfatter, fordi man skal først finde sin stemme. Så fik vi smidt nogle faglitterære titler på bordet. Det var blandt andet Anne-Marie Meis, Hvor litteraturen finder sted, og Limfjorden af Hans Edvard Nørgaard Nielsen. Og så var det to biografier om Kurt Vonnegut, And So It Goes og Unstuck in Time. Og igen, de her anbefalinger, de bliver lagt ud på Ejdin og Fædregruppens hjemmeside. Og nu skal vi videre. Vi kan ikke trække den længere. Vi skal til den store kamp mellem Sydfyn og Nordfyn. Vi trækker lige vejret. Goddag, Susanne Larsen. Du er byråmedarbejder hos Nordfyns turistbureau i Otterup. Er du med os? Ja, det er det. Susanne, hvis nu man sidder og tænker, at man skal udnytte den sidste del af sin ferie bedst muligt, og man overvejer at tage til Fyn, hvorfor skal man så tage til Nordfyn? Så skal man specielt tage til Nordfyn i denne weekend, fordi der for 6. år i træk afholdes Rosenfestival i Bogense. Ja. Og det udspiller sig egentlig fordi, at cirka 1,5 million roser, som er cirka halvdelen af Danmarks produktion af frilandsroser, de vokser lige uden for byen. Rosenfestival, den er tematiseret, og i år drejer sig om transport, og derfor er hele byen pyntet med figurer, som selvfølgelig også har noget med temaet at gøre. Der er transportmuligheder, enten fra egen bil selvfølgelig, eller via en minibus, som starter fra turistbureauet, så man kan komme ud til rosenmarkerne og se selvfølgelig de mange roser, men også, få oplysninger om de her roser og hvordan og hvorledes de vokser og så videre. I gaderne er der workshops og boder, og der er bordteknisk konkurrence på Rådhuset, der er foredrag om roser, der er rosentaborer om lørdag aften. Og så endelig så kan man så efter arrangementet på søndag kl. 16 kan man købe de udstillede roser. Godt, Susanne Larsen, så hvis man er helt vild med roser, så er Otterup på i Nordfyn, stedet man skal være i den her weekend. Du, det er Bogense. Det er Bogense, undskyld. Bogense. Og ja. Susanne, du bliver lige hængende, fordi at, ja. Jeg giver lige røret videre til Morten Lund Jensen, som er projektmedarbejder på Udvikling Fyn Visit Svendborg. Morten Lund, nu hørte vi lidt om, hvad man kunne lave på Nordfyn. Hvad kan man lave på Sydfyn? Jamen, på Sydfyn kan man lave mange ting. Jeg synes, at man skal bruge her august måned til at udnytte de sidste sommerdage til enten at komme ud på vandet i havkajak, ud og se det sydfynske øhav, eller komme ud på cykel eller på gåben ude i naturen og se området. Så Sydfyn, det er lidt mere aktiv ferie? Ja, både og. Altså, der sker også andre ting. Blandt andet er der her i weekenden, er der Svendborg Festdag, hvor der er en masse kulturelle begivenheder, hvor der er gang i den. Kan du trumfe den, Susanne Larsen? Ja, vi har jo i hvert fald, når vi snakker om natur, så har vi jo den, synes vi selv, den bedste turistattraktion af nogen overhovedet, og det er Æbelø, som ligger lige nord for Bogense. Og den eneste mulighed, man har for at komme dertil, det er via Ebbevejen, så man skal gå igennem vandet. En fantastisk natur er der derude, rigt dyreliv med masser af dårdyr, muflonger især, og spændende insekter, og et havørnepar har der her i 2011 været for første gang i 100 år. Et havørnepar? Ja, et ynglende havørnepar for første gang i 100 år her. Så det er jo i hvert fald noget, som masser af turister, og for den sags skyld også herboende, gør hver eneste år. Vi regner med sådan cirka 5-6.000 besøger øen om året. Godt, Susanne. Så giver vi lige ordet til Sydfyn igen, Morten Lund Jensen. Ja. På Nordfyn, der har de både roser, og de har et ynglende havørnepar. Kan du trumfe den? Ja, altså, så har vi da i slutningen af august, har vi da uddeling af årets ven, som er uddeling i forbindelse med Svendborg Filmdag. Der bliver der uddelt den eneste publikumspris i Danmark, Svendprisen, til den bedste danske film og andre nominerede. Og det lyder ikke så dårligt at blive årets Svend. Og Morten Lund Jensen og Susanne Larsen, jeg giver lige ordet til vores paneldeltagere i studiet i dag, Christina Thimer Grønborg, Bo Gren Jensen og Lise Vandborg. Har I lyttet med? Ja. Hvem synes I har vundet den her battle mellem Syd og Nordfyn? Hvor får I lyst til at tage hen? Jeg synes, det der med de der roser der, det var helt overvældende. Det kunne du godt lide. Du gør så meget ud af roser, dem og dem, der er man nødt til at tjekke. Der er en stemme til Nordfyn der. Hvad med dig, Lise? Hvad siger du? Den hælder jeg også til i den her omgang. Hvad siger du, Bo? Det gør jeg desværre også, ikke? Ja. Jamen, jeg kan godt lide rose. Jamen, Bo Gren Jensen, du kan blive årets Svend, hvis du tager turen til Sydfyn. Jo, men så må jeg vel gøre det. Om ikke andet for at skabe lidt balance. Du skal ikke. Du skal ikke gøre noget, du ikke har lyst til. Nej. Der er heller ikke, og så er det der er heller ikke nogen af jer her i studiet, som er til aktiv ferie, havkajak, Sydfyn og så videre. Og jeg tror godt, jeg kunne lukkes ned i en lille kajak, hvis det endelig skulle være. Okay. Men altså, faktum er, at Nordfyn med Susanne Larsen, de vandt altså afstemningen her i studiet, når det gælder, hvor paneldeltagerne har lyst til at tage hen. Og på en eller anden måde synes jeg også, det er lidt fair, fordi Sydfyn, I har jo lidt flere turister, end de har på Nordfyn, Morten Lund Jensen. Så det er vel okay. Ja, det er helt okay. Jeg tager også til Rosenfestival, så det synes jeg. Nå, det er godt. Man kan vel også være solidarisk på tværs af geografiske grænser. I skal have tak, fordi I var med. Morten Lund Jensen fra Visit Svendborg og Udvikling Fyn, som repræsenterede Sydfyn, og Susanne Larsen, byråmedarbejder hos Nordfyns Turistbyrå. Klokken er 12 minutter i 3. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi bruger de sidste 10 minutters tid på at snakke litteratur og litteraturanbefalinger. Christina Thimer Grønborg, du har jo en række danske anbefalinger, som vi mangler at snakke om. En af dem, det er en bog, som jeg selv har læst her for nylig, og som jeg var meget begejstret for, og det var Tove Ditlevsens Gift. Hvorfor har du anbefalet den? fordi den er helt fantastisk. Det er Gyldendal har lavet, nu vi taler om de pæne omslag og produkter, en masse nye omslag til en masse gamle klassikere og med nye forår. Og jeg sidder med Tove Ditlevsens Gift med forår ved Dyb Plambæk. Tove Ditlevsen, hun starter ud med at være gift med en meget tyk, ældre, tandløs og nærig mand, som helst vil have, hun sover inde i stuen, for han er ikke vant til overnattende gæster. Og så er stilen ligesom lagt. Og bogen hedder Gift, og jeg ved ikke rigtigt om... gift, heller gift end forgiftet. Men det går sådan lidt op i et for Tove Ditlevsen. Hun ender med at skrotte kærligheden og rykker alt til side for en for Dr. Karl, som kan forgifte hende, som gør hende til narkoman, og hun er ligeglad med hendes børn, og det er faktisk en rigtig skrækkelig historie. Igen som med The Great Gatsby fortalt på 135-37 sider. Den er rystende, pæn, og den er god. Og der er jo ikke nogen af de her mænd, som hun portrætterer i den her bog, som bliver portrætteret særligt flatterende. Ham her Karl, som du nævner, som er den her mand, der giver hende stoffer og kanyler i armen. Han har underbid, og han bliver jo nærmest fremstillet som en slags psykopat. Ja. Men han kommer ud af det ægteskab. Hun kommer ud af det ægteskab i slutningen af bogen, og i den virkelige verden begik hun så selvmord nogle år efter. Ja, altså jeg må faktisk indrømme, da jeg læste den her, så altså, der er ikke nogen af karaktererne i bogen. Altså det er jo en biografi, kan man sige, som jeg bryder mig om. Jeg er heller ikke særlig vild med Tove. Men jeg kan godt lide historien. Hvordan har I to andre det med Tove Ditlevsen? Altså nu er jeg så gammel, jeg kan huske, at den bog kom, Gift, og hun skrev efterfølgende en, der hedder Vilhelms Værelse, som er lidt i samme genre. Tove Ditlevsen var gift med Victor Andreasen, og de havde ikke et helt almindeligt liv, og det altså kunne et eller andet sted godt lide hinanden faktisk, men hold da op, hvad der foregik. Og de sled hinanden op. Men i den gang, der forbandt man så Tove Ditlevsen med de her fine og måske lidt sarte digte, som hun har skrevet så mange af, og med Barndommens Gade og gode, rene, lyse ting og et fint sprog. Og så kom Gift sådan... dengang talte man også, det gør man med stadig, men altså om bekendelseslitteratur og noget værd, men det blev så... en hjørnesten i den danske afart af bekendelseslitteratur, men hold da op, og BT og Ekstrabladet og så videre fik noget ud af Gift, da den udkom. Og jeg var 14-15 år, ikke? Så det var mere aviser, jeg så, og der blev talt så meget om det og så videre. Altså, den er sådan grotesk konstaterende i sit sprog. Sådan, altså, den, ligesom om, at den går forbi alle de her uhyreligheder, som du var med som sådan en vindueskigger, hvor du bare spacerer hjem til aftensmaden. Det er ligesom tonen. Altså, hun er sådan fredfyldt i hendes fortælling, men det er meget dramatisk, det der det bliver fortalt, og det er virkelig, virkelig, altså, det er væmmeligt. Ja, det er meget beskrivende, ikke? Frem for dømmende, ikke? Ja. Og så virker det faktisk stærkere, ikke? Og hun virker på en eller anden måde sådan... altså naiv i hendes måde at bare opremse, så skete der det. Så. Hun sådan registrerer det. Hun sætter sig jo, den er skrevet uden forbehold, hun sætter sig virkelig ud over det der hensyn, man tit sidder og tager. Det kan jeg ikke, det ville også være, hvis det nu står i en bog, at han var sådan og sådan, eller hun gjorde det. Og det kan vi ikke overfortælle det. Den. Og hun var rimelig ligeglad med tanten. Og især sin nærmeste. Og det tror jeg nok, at hun i et langt stykke altså, havde taget hensyn til, og også altså, hendes status sådan, i det litterære miljø. Men da hun skriver Gift, der er hun simpelthen ligeglad. Altså hun sparker alt det væk og skriver uden... Hemmelighed. Man skriver uden så mange, uden hemmeligheder, men også uden en masse gusne overlæg, og uden at tænke på, om... I virkeligheden, om folk kan lide bogen, altså hun skriver den den er, altså, den er meget ikke malende, og det er måske også det, der virker så enormt stærkt, så mange af de ting, der sker, det er ligesom du knivescenen i Psycho. Altså du ser det ikke rigtigt, du får det ikke rigtigt på ordene, på skrift i bogen, men det sker inde i dig, i dit hoved, at du laver de her scener, som er forfærdelige. Mm. Altså hendes mand, han, Dr. Karl, han nærmest, altså han, jeg ved ikke, man kan kalde det velvillig voldtægt, når han giver hende stoffer og sådan noget der. Den grummer en. Ja, hun beskriver ligesom i detaljer, hvordan han foretrækker, og hun ligger som helt død. Stille, som død, når han skal dyrke sex med hende osv. osv. Det er ikke et særligt flatterende billede, og hun spidder både sig selv og borgerligheden og de her mænd her. Vi har nogle andre danske titler, vi skal snakke om, og du har en række anbefalinger, Lise Vandborg, men før vi tager dem, så tænker jeg, at vi skal tage endnu en dansk klassiker, som du har taget med, Bo Green Jensen, og det er Jørgen Stein af Jakob Paludan. Jamen, Jørgen Stein, som udkom i 1932 og 33, det er to bind, Torden i Syd og Under Regnbuen. Det er sådan klassisk dansk forsøg på at skrive en udviklingsdannelsesroman, var altså virkelig en repræsentativ karakter, og her en mand, at man følger ham fra dreng og til han når skældsår, eller til han er midt i 30'erne, og ligesom har dannet sin karakter. Fællestitlen løb så Jørgen Stein, og Torden i Syd begynder simpelthen den dag, at skud i Sarajevo udløser Første Verdenskrig i 1914. Så følger man Jørgen op gennem sin studietid og hans forskellige forhold. Man følger jo også hans bror, som bliver en børsspekulant et eller andet sted, og som mister hele sin formue under det store krak i 29, der til forveksling ligner det i store krak i 2008, bortset fra at tingene gik lidt langsommere dengang. Og den der bror, altså, han har altid gjort indtryk på mig, fordi han kan godt lide at se film, der er mediet meget ungt. Og til sidst, han har så mange bekymringer, der er så meget, der kværner. Han har kun fred, når han sidder og ser film i biografen. Men Jørgen, han har to seriøse forhold til en lys pige og til en mørk pige, han har draget imellem snart til den ene, snart til den anden. Det er et fantastisk kapitel, hvor de kører på kælk ude i Dyrehaven, og man virkelig føler, at mørket falder på, og de kurer nedad. Og så slutter det, altså man skal ikke sidde og røbe beslutninger, men nu regner jeg med, lad os sige, at han finder sin plads her i tilværelsen. Og der er et barn, der holder ham i hånden. Altså, man kan virkelig... eller det er det barn, som skal komme og bære tiden og det gode videre, og samtidig sætte det hele på plads. Og tingene falder virkelig i hak til sidst. Den her roman af Jakob Paludan, som var i sin tid meget læst forfatter, det var sådan en, som man i generationen lige før min... Ja, der forærede man... især drenge nok, men fik den i konfirmationsgave. Der var jo også en gang, hvor Jordens Flugt var sådan noget, man gav drenge. Det var dengang, man også fik et karton cigaretter og et cigaretetui. Men i hvert fald så er det en rigtig god bog. Og i et... Paludan har skrevet andre bøger, men det er faktisk kun de her romaner, hvor det hele virkelig balancerer for ham. Og så er han ellers en stor essayist. Og han er en forfatter, der næsten ikke bliver læst i dag. Lidt som H.C. Brander, som Knud Sønderby, som sådan nogen, der har der virkelig havde noget. Men jeg ved ikke, om man tror i hvert fald, at de ikke er tidsvarende mere. Men jeg tror virkelig, hvis man som læser i dag går ind og giver Jørgen Stein et skud, så er det umuligt ikke at følge med Jørgen, fordi hans liv er... dit og mit, og vi har alle sammen, vi kommer alle sammen et sted fra og når et sted hen. Men det er umuligt ikke at leve sig ind i ham. Jeg får i hvert fald lyst til at læse Jørgen Stein af Jakob Paludan, når du beskriver den, Bo Green Jensen. Jeg har også lige købt Knud Sønderbys Midt i en Jazztid for 20 kroner i en boghandel, og den synes jeg helt sikkert var tidssvarende. Vi slutter med en nyere bog, faktisk en bog af en debuterende dansk forfatter. Vi skal snakke om Stine Pilgaards debut, Min mor siger. Ja, og det mener jeg jo er en af årets mest originale titler, eller i hvert fald de bøger, der er udkommet indtil nu i år. Det er jo en helt ny stemme, vi oplever her. En meget eksperimenterende, meget humoristisk, eller måske nærmere sarkastisk, kan man sige. Og det, jeg synes først og fremmest gør den unik, det er, at den har helt fremragende dialog. Man kan simpelthen høre personerne sige det, de siger, og derfor bliver den egentlig også nærmest filmisk. Og den handler om at komme sig oven på et kærlighedsbrud, uden at lade sig helt opsluge af selvmedlidenhed. Hovedpersonen, som flere steder omtales som vores heltinde, hun flygter efter et forlist forhold til en anden kvinde, der flygter hun hjem til sin far i hans præstegård, hvor hun ligesom søger trøst, og der bruger hun så også, kan man sige, hun opsøger en læge, fordi hun hænger sig fast i det her forhold. Hun er kommet ud af, at hun nærmest har behov for at blive diagnostiseret. Og der hjælper det så hende, at hun hos den her læge, han gør hende opmærksom på den del af hjernen, der er centrum for erindring. Den har form som en søhest. Og på den måde, når hun så forestiller sig det her, den her søhest, så får hun bearbejdet sorgen og sit tab osv. Så hun forestiller sig den her søhest rumme alle hendes tidligere kærester, og på den måde får hun ligesom sat det hele i relief og bearbejdet via sproget. Fordi ind imellem den her historie, så er der så lagt nogle afsnit ind, der hedder monologer fra en søhest, hvor hun så forestiller sig alle de her tidligere kærester, hun forestiller sig male på hende med forskellige farver, og hvis de gjorde det, hver end de rørte ved hende, jamen så ville det blive det her flotte maleri, for eksempel. Og det var altså bogen Min mor siger af Stine Pilgaard. Vi kunne blive ved i timevis, men vi er løbet tør for tid. Det var alt for nu fra Ejdin, og fædregruppen med i panelet i dag var Bo Green Jensen, Lise Vandborg og Christina Timer Grønborg. Nu er der nyhederne med Rasmus Mark Petersen.